بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن حب العارفين ومع الصديقين والفائزين والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأولي طريقته الفائزين. أما بعد، قال القاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القسم الأول. واه جنا بيغا خامتاني جيس نني كون ni nga xamne mom lu introduire ci tabaqatu awliya, manam ni ñet xaj la leen di xadale insha Allah taala, manam ko wali yi Cheikh Omar radhiyallahu doon tuddu ak toxal yi mu toxal ci téré borom xam xam yeen ci téré tafsir yi ak di wax ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci lo aadu ci walu wali yalla yi ak seen xet insha Allah taala. Comme niñ ko tambale won ci jotaay bi yeesu dañuy ñew ci manam wax manam ay xet wali xaj ñet xaj na nek wa yo xamantene manam insha Allah taala, mais yo xamne mo def na leena teunk ci ñaari xat waaw moy ño xamantene xamnañu ñu toll ak ño xamne xamnañu ñu toll muna al qismul awwal ben xat bu nek bi moy fi zikri ci ditu ashab maratib yenn ci martaba al wilayat wal yalla de nek yi nga xamne yaqturhum teunk na leena aradun ak lim ak lim non manam moy ci li cheikh yusuf ibn ismaeil an-nabahani wa rahmatullah alayh manam mo ne fam ñum bokk na ci ñom manam me mi ngi ko jël ci furqatul makkah ibn arabi comme ni ngi ko waxe won ci jotaay bi wess mo ne fam ñum bokk na ci rabbi allah anhum nitu yalla ya rabbi allah ala aqsab qutbi mo ne waxum ci ñom al jami'un moy way dajala na lil ahwal ñel melo wal maqamat ak makaibul afal ci liñu tosanal awol bok bin niyabat ci liñu ci koutu way manam ci remplacer manam ñom ñoko am maqam ñom ñoo dajé xalé ci maqamat wala bok ñom ñoo wuti ñoo ay remplacement lañ ci lol fi hadal itlaq ci liñu joyal ci manam ci buñ ko joyale non manam leen dañuy wax khutbu tek day moolu buñu joyal sa nga fa di khutbu bu mag bi motax fay sammu la def na tuddé khutbu ñu def na leen tuddé khutbu kullu man kep ko xamantene dara day wër wër lo alayhi ci kaw ci mom maqam ben maqama bu meuna don minal maqamat ci maqamay wal faradatu mu weto bi ci mom fi zamani ci jamono ala abna'i din fi ci kaw ñoni xetam ci kaw doomi xetam yi manam comme leg leg ñu ne ñi ay xet bi wolof lañ wala xet bi nar la wala xet bi tukulor lañ wala xet bi serer lañ ñoni mom mu am ben maqam bo xamne mom rek moko ci am dañ koy tuddé khutbu ndax lool parfois ñu am ñu tuddé khutbu la ndegate lool lañ ci djublu moy maqam bobu mu am ci bir wolof yi mom rek ko ci am wala maqam bi mu am ci bir français yi tuba bi mom rek ko ci am deng ñu nan di khutbu nangam legi nak ku ko deg ku xamul day defé né dañu bëgg wax né mo nekkon khutbu dem non fekk tekki wul lool khutbu ci ben don voilà non dafa am rek ben maqam bu mu wéto fekk mën nañ am né yeneeni maqama yu kenen am yo xamne mom sax amuko ci pourtant même xéer bi manam ay français ñoom ñep ay français lañ mais mom rek mo ci am maqama sangam am ñeneen ñu am amna ñeneen ñu ko raw maqama sax mais amuñu maqama mom bi mom kon dañ nan mom khutbu la ci sens bobu deng waqad leg leg yu sama def na tuddé rajulun ben rajulul balad wa ci nga xam manam moy nit dëkk bi khutbu dalikal balad khutbu gal wa dëkk bobé wa sheikhul jamaati serinu mbolo sax def na lu tuddé khutbu tilkal jamaati moy khutbu mbolo mom walakin wa al aqsab khutbu baat khutbu kon lañ lay ñu gis par exemple ko xamantene mbolo mi mom moy chef serin ñu nan khutbu diw khutbu la diw nangam fekk liñ ci djublu moy manam jamono fofu voilà khutbu dal moy lool moy ak xam nga pool mo ñu wax pool auto da ngay gis pono bi pono dafa am axe bu koy téyé axe bobu lool moy pool lool moy khutbu nga xamantene tout tourne autour de lui épicentre voilà lool moy khutbu nak deng kon ci istilah bobu walakin wa nak al aqtab khutbu al mustalah manam ni nga xamantene yewen na ala anti mu nek ci am yakuna ci mu nek lahum ñel len hadal ismu bogule tur mutlaqan ci ñu jël min khayri idafatin ci lu amul dara luñ koy askanale la yakunu du nek minhum ci ñom fi zamani ci jamono ju nek illa wahidun du dul kenn manam moy lu mo ko buñ ko waxe nak ci lu ñu jël nga xamantene dañ né dañu wax ni ki moy khutbu bi wala ñu wax lool manam mu nek mo bo xamné amul dara luñ ci ñu tek ci wét ni kon bu boba lool nak par contre maqama ben rek lay nek ci jamono ju né dum ñu ñëw dañu khutbu waaw siècle bu nek wala période bu nek non période bu né manam bu khutbu bi gënë aduna keneen da koy remplacer suñu jamono bi am khutbu comme ñu xam mais tout les périodes amna deng wo wote mom moy al ghaws mom lañu xawsu batay ay zam batay kokol wala wo wo kok nak minal muqarrabina bok ni ci way jegeñu yalla deug wo wote mom moy sayyidul jamaat moy sangi mbolo mbolo nitu yalla fi zamana fi zamana ci jamana wa minhum bok nak ñom man ko xamne yakun dana nek zahirul hukmi manam aji feñji atté wo yajud dana nek dagan al khilafatu zahirat khilafu zahirat dina dagan tamit ci mom kama jaza kem ni mu dagane al khilafatul batina min jihatul maqami ci walu maqama manam moy la moy khilafa ñaari façon buñ ne diwi khalifa soit day nek khilafa bi ci zahir moy domi moy khalifa gaay yep ci zahir ni leen mu nek khalifa gi ci batil fekk zahir bi keneen la waaw fekk keneen la moy zahiru khalifa non dou moy khalifa bu jox ko responsabilité yépp mais ci batil kenen mom moy khalifa bu mag bi moy ko bu ko ko te ko mo na nek insignifiant des fois tu vois ko xamna nit ni sax dañ ko xam wa mais leg leg nak mbir mi dajalo ci ben nit ki wa munaka abou bakr comme abou bakr ak omar wa usman ak usman wa ali ak ali wal hasan ak hasan ومعاوية بن يزيد أك معاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز أول متوكل أك متوكل نمي رضي الله عنه نيوم أي خطبة نيوم سين جامونا نيكون خليفة جلدني بفر نيكون خطبة جامونا ومنهم أمنت نيوم من حوكو أمن حاذا لنا لق الخلافة الباطنة خلافة باطنة خاصة رك بمجابة ولا حكم لو أي أمر بين أتي ولا حكم لب أتي له نيوكو في الظاهر في الظاهر كأحمد بن هارون رشيد كم احمد دي دوم هارون الرشيد السبتي اكم ابي يزيد وك ابي يزيد البسطامي كم ابي يزيد البسطامي واكثر اقطاب ابي اوب سي قطب ربي الله لا حكم لهم امن بين اتي في ظاهر في ظاهر نيو لو اوب سي كي دو نيك اي خليفه يو خامني دا لا ني نيو روا ولا بريزيدان دك بي ولا ني نيت مون لا نيك قطب دك دي با فر نيك بريزيدان دو لا ريبوبليك با فر نيك قطب نك قطب جامونا دي لول مون نان لا خان دا لا ñu xamné république musulmane yépp mo nékkon sen président loolu mën na né loolu day am ci ba lélé comme ñi mu dootul do non sank ci kaw waye am na ño xamné nak ñom dañuy nék xutb ci jamono ñu ci loolu ñoy ji ëpp dañ nék sen xutb jamono mais duñ am ben pouvoir temporaire dans le temporaire amu ci ben pouvoir hatta temporaire musulman temporaire ci julit ñi wala duñu nek khalifa fen duñu wax ni ki moy khalifa ni defa duñu sax xam wala ay quelques personnes lañu xam wala wa minhum am nak ñom lool kon ben groupe lañ moy khutbu yi ko wax na la luñu tek ci lan lañ ci djublu et cetera wa motax leen nak li day dindi leentuntu bu mak leen bo gisee ñu nane di khutbu la fek lool ak lañ ci djublu manam mais djublu wuñ ci ne moy khutbu bu mak bi epicentre la juste ci ben wala ci ben maqam la mo wala nana buñ waxe moy khutbu bi khutbu jamono lañ ci bu moy xawsu wala wonum amna ci ñom batay radiyallahu anhu yalla yalla gërem leen al a'immat ñi ñi wax al a'immat moy imam yi ñom la yaziduna duñu yok fi kulli zaman ci xam nga ke waxon nañ la kenn la khutbu mom jamono ju ne kenn lay doon ñi rek la yaziduna duñu yok fi kulli zaman ci jamono ju nek ala isnaini ci ñaar a'imma yi moy imam yi jamono ju nek ñaar la moy al imaman ñom khutbu bi après ñaari imam la salisa de ñettel la huma jël ñeen al wahid kenn ci mom lañu wax abdur rabb koku abdur rabb moy dakantalam kele nak abdullah moy dakantal khutbu bi abdullah moy dakantalam wal akhir ñaaral bi abdul malik lay tudd manam khutbu bi mom lañu dakantal abdullah ci jamono ki ci dess mom lañu dakantal abdur rabb moy ñaari imam kenn ci abdur rabb ki ci dess abdul malik wa wala mi ngi tuddu nak wal khutbu bi moy abdullah mo abdullah lañu wax manam ñi walaw kanat bu donte nekkon na asma hu seen tour ma kanat lu meuna do manam mu ñu meuna tuddu ñun mëna tudd rek ay mëro nak ay voilà sambak dembak ñun mëna tudd seen dakantal ci nitu yalla moy Abdullah la ñu xamé ki ñi kenn ki ñaar imam kenn ki Abdul Rabb ci ci Abdul Rabb di wone ci seen bir voilà te moy seen titre comme ñu diw monsieur le président même bu tuddé lenen président la ñu wax voilà oh ma te ñom ñaar alladhani moy gaay nga xamne yakhlu faari dañuy wootu al khutbu khutbu iza mata bu genné aduna wa huma te ñom ñaar laho ñel lako bi manzilat al wazirayni mom lañu dañ leen di wax al wazirani ñom wacc way ñaari ministre yi jégué lañ lañ leen di tuddé moy premier ministre bi ñu genné benen khutbu bi ci ñom lañ koy tan voilà lool la wax wa muna waye amna ben netali bu Seigne Abbas Sall do la sa rabbi Allah rahmatullahi ta'ala netali bu yeme yeme mom ma koy deg ci waxtanam ni munan mu ci dossier wa muné dafa am ben xartam bu muju mu buñu wax taha ab nar la néna xaritam la won nak dako xamone néna amna ben serigne bumu dan waxtana tout temps bumu yag ko xol ko nako yow dama yakane ci ñi dem diwan bi nga bok ta mu ne ko waaw deugul ci ñi dem diwan bi la bok waaw sa xaritam la xat suñu baaso mu ne ko wax la deug mu ne ko yeen seen fofu nu muy dem mu ne ko ñun dañuy dajalo dañuy nek kilifa ki dañuy am khutbu ko xamne mo suñu kilifa dañuy dajalo tous les jours mais ñu ne ko wa legui seen nan lañ leen di remplacer mom mu ne ni leen di remplacer moy ku genn aduna ci ñu day am keneen ku ko remplacer mu ne ko est ce que koku obligé na mu bok ci yeen mu ne ko dedet obligé mu bok ci ñu manam mu ne ko tan jé fele indi ko mu ne ko wa suñu su serigne koku neena serigne bobu ne ko okay legui li mu lay proposer moy su ma su seen xobbu bi genn aduna na mu ñu proposer lugal won neena xew xew bo mun ko wax baxna neena ñu dem ba jamono sem mutasawat ak mom manam khutbu bi genn aduna neena khutbu ba genn aduna ni ñu gaaw dajalo assemblée def ki lan lañ ko tudde amna lañ ko tudde moy réunion assemblée extraordinaire voilà assemblée extraordinaire gaaw def ko mom mu gaaw proposer ko ko serigne bobu ne len man amna ben way bo xamna ku bax la lu ñuy set yépp mi ngi ci mom tan mo xam taha proposer sa ñaba non ben serigne dal la wax ben serigne wax wa man nak yaakaana na serigne abbas wa neena koku ne ko rabbi allah neena koku ne ko serigne ba ne ko gaay ni ah kon yow de ko ne ku bax la rek te ki mom nañ ko def jëli ji gaaw ñu dem jëli ji ko pour def ko xub neena bañu démé ñu ñëw ci kër ji kër serigne bob dem ci mag ji xol le gis mag ñi ñepp yiwu ñu yar nañ ci alquran ci sunna ñu sell baax lool bokku na sax ci li gëna tax ma yaakaar na mom la waaw ñu sel baax teggu ci bu diini fonku voilà wa ñu gis seen ci kër gi jakk ji bu ñu noddé ñepp ñew dem wa dëkk bi contane ñom rijal mu ne nak ñoo ñu rijal xayb lañ leen wax parce que gaay di wal suñu déplacer wu do leen gis mën nañ ñew fi nekk ndom ñu duñ leen gis Allahu akbar wa di ñeen gis ni wa mën nañ ko def ñom mën nañ lool déplacer wu dem ci ben ñom ñepp dem lo ci ben lieu ngir xol am nañ fay xol ba lañ fay def te nit ñi duñ leen gis Allahu akbar neena biñu ñëwé neena biñu ñëwé ñom ñepp ñu déplacer wu ñëw fofu lool yépp sax lañu contane commencé contane neena ñu dem ci xalé yi ñu leen di jox ndox ak fu am bu rafet di leen yar ci diiné neena ñu gëna contane nak Allah contane nañ mais légui ñu ñëw ci serigne bi nak légui bi ñëwé ci serigne bi daal def ni ci jëbbi rëdd ak seen baram mais kenn ci ñoo rëdd ci baram dañ ñu gis a b c d yoy commencé genn lettre alphabet français wa commencé genn rek ñu daw ñoom ñëpp ñu daw tassaro kenn tagul su morom lay après ñu dajé la wat nak ñu ñup am kersa nak dal ni wa ñun subhanallah xolal ki nga xamantene xolam aduna def ci nek ba nga xamantene mom mi ngi jang jangum tubab bi lettre yi mi ngi koy jang pour di ci lijeenti mbiru aduna te yalla taxul mu diko jang koku nan lañu mëna jëlé koku mérité wu sax di bokku ci ñun yalla tet muy nek ñaan dañ koy jël diko def kut bu jamono ci deng manam bi mi jang affaire lettre ara ki tuba bi yini bi tax du yalla li tax mu do ko don def ay intérêt aduna mo tax mu koy jang Allah legui lolu mo tax ñu discréditer ko nenañu dem ba jëm jamono mu nako wayo xana la ma la xon dañ ca nekku manam serigne bi ak taha bo ñu tassé wat nak dans la réalité nak légui dans la vie réelle nak légui ñu tassé nak mu ne ko né yo xana la ma la xon dañ ca nekku gul bu légui mu ne ko en xay nak il faut ñu waxtan mu ne ko c'est parce que lolu xawon na mu daal ko expliquer li xew serigne ba nak am ca kersa lol daal di touba selalat digeunte mo borom dal selalat ay yeneem ci djefum yi dal kon nono nak neena mujjuna serigne bok sax mujjuna bok ci diwan da ni sax nak mo netali ji manam moy amana khutbu bi meuna djugge fenen obligé wul ne ñom ñokoy ci wala deng muna way ñaari waziri legi ñu delu soot ci wax ni muna ñaari waziri ñaar ñi nga xam dañoy ñaari imam yi ñom min al wahid kenn ki minhum ci ñom maqsurun dafa teunku ala musha'arati ci di jakarlo ak alamul malakut moy asaman ci dum kaw wa wal akharu ki ci def ala alamul mulk mom ci aduna bi rek alamul mulk moy aduna bi moy liko dalé ci suuf fi ci suuf ba ci asaman bu dekk mo ñaari imam yi kenn ki mom li asaman su ndek ci dem kaw mom aduna bobu la nek di géré wa di jaxar la mom li ci nek yépp dakoy gis dakoy xam kenen ko mom li nek ci suñu aduna bi ni fi ci fuf dem kaw dum asaman bi ndek ci lool lay ne wa koku gënal fa xam ñeneen façon la ci wal yu te dañuy am jamono ju nek kenn ci ñoom ñaar wa ومنهم أمنا جنوم رضي الله عنهم الأقطاب ونحن نحن نحن نحن نحن الأقطاب الأوتاد بوك الأوتاد موي بكي كنو يو موي بلي موي نمال دون وقتنا لإمام شافي تلبوك نينت نوي وهم منت نحن الأربعة نينت لن في كل زمان في جمال جنة لا يزيلون دوني يوك ولا ينقصون دوني وانيك من رأينا جثن منهم تنوم شخصا كن بين واي بو خمني بمدينة فاس تدك بطل بفاس موي فاس fasul lo kenn ko nekkon neena yu qalu lahu dagn koy war ibn jaadun la tuddu ki moko gis ibn arabi wa dalu neena amna kenn ku ci ñent ni ku mu ci mbeusa fasal ku dekk fas ibn jaadun la tuddu daf ko xamé wa mune kana dafa nekkon ko xamné yan khalul hanaa da lan defar ki hana moy ok fudal wa wala di wala di couleur wala lolou moy alhamdullah di couleur yaram wala fudal lolou la don def mais be bir ko jure ci di ci djul fay manam mom lolou la dan liguey quoi di fudal di defar fudal ni pourtant te pourtant mom manam ci ponk wa muna al wahid kenn ci min ci ñoom yahfazu dana ari allah yaalla bi jaare ko ci bob al mashriq penku wu wilayatuhu te wilayam yep fi fofu la nek manam limu mengo yep fofu la nek mom la yaalla de ko manam mom moy mom la denk penku wal akhar kenen al maghrib ka ci def so wal akhar ka ci def janub mom moy bu salu wal akhar ka ci def shimal bu janna manam moy nday jor yi ak cham moy sos ak nor ak sud wa mom la len yalla jox wa taqsim khadale gi nak min al kaaba ci kaaba gi lay sambale ni kaaba gi mel def carré la kenn ki mom ci lay tambale penko ci jant bi di joggi ci kaaba gi han bu jant bi di jog fi muy joggi côté bobu kenn ki côté bobu yépp lay gérer ki ci dess li ko dalé ci kaaba gi ba sow jant fa lay joggi ki ci dess li ko dalé ci kaaba gi à droite li ci dess li ko dalé ci kaaba gi à gauche ci aduna bi ñent ñoñu ñom ñoy gérer lool yépp ko alik wa nan lañu def ak ño xamé dañuy gérer ci kaw ki gérer ci kaw kessé premier asman bu jëm ci kaw wa da ko xamné ni non ké ñi gérer wuñ leen dañ leen di gis ki mom ñi dañ leen dañuy ar dañuy ar dëkk bi aduna bi ndox lool ci lool yalla fofu ci ñom lay jaaré lool secret bi tax bi bi aduna bi aro yalla secret bok ci ñom la ko duggal alors que ñi ñom dañuy jakarlo li xaw ci aduna bi rek hmm lepp dañuy jakarlo ñom dañuy jakk dañ koy gis ni voilà comme ki diko dal daba ñu gisé voilà voilà ñu ala usru wa wa wa mais teewul lolu lolu ñeneen am nañ ko mais sauf que lepp lay gis mom ñi lepp lu dag ci souf ba ci kaw dañ koy gis ñi ki ci dess mom liko dalé ci kaw ba jërum ñaara asman dañ koy gis deng muna waqad leg yakunu dana nek minhum ci ñom annisa wa jigen ni wa kadhalika niki non khayruhum ñeneen ñu ñom tamit leer mom ay jigen ño xamni tamit dañu makam bob wa alqabuhum li nga xamni moy seen dakartal moy seen titre bi ñu yore moy abdul hayy ak wa abdul alim wa abdul qadir wa abdul murid ñom non lañu tudd comme ñeneen ñu leen wax ci titre ya la jëlé voilà mais ñu dakantal ci abdul dal moy bi tek jam wa abdullah moy jamu yalla abdul rabb moy jamu borom bi abdul malik moy jamu bour bi abdul hayy moy jamu ki sax ci di dundum dundum amu fu mu tambale fu mu yam amu fu mu yam te ñepp ci dundum lañu jëlé ci dundum abdul alim moy jamu ki xam yalla ki xam minde fi astaghfirullah ki nga xam lu lepp la xam dara umbu ko abdul qadir moy jamu ki nga xam dana dafa am katam ci lepp lu ko neex lay def wa abdul murid jamu ki nga xam mom moy aji namu ki nga xam moy borom volonté bu mande deng lolu ko yenen xet wali la wa minhum bok na ci ñom ra wali yoyu mag ya radiyallahu anhu al abdal ñi xam mom lañu abdal abdal la wa ñoñu moy les remplaçants woum te ñom sabaat juroom ñaar la mo to wax suppléant suppléant voilà voilà voilà suppléant voilà waaw voilà voilà suppléant voilà suppléant mune woum te ñom sabaat juroom ñaar la yagiduna duñu yok wala yanku suura te duñu wañeko yaqadu dana ari allah bur yalla bihim ci ñom al aqalim region yi sabaat yi juroom ñaar region yi suuf ci lambo ñom ñi ci ñom la yalla ari region bu nek moy li ñu wax décentralisation yi da moy ni kulli baladun yalla bepp mu rew ñun ci ñom iqlimun region bob fihi wilayatu fihi amna ci mom wilaya ak culture al wahid minhum motax ñi motax region ben fenn fu ci nek day am kenn ci ñom fo xamne yalla ci mom lay jaar ngir ar region bob al wahid kenn min ci ñom ala qadami mi ngi ci ndeggu tanku al khalilu kharatu yalla bu moy mom ibrahim wala ho te ñel nako al iqlimu al awwal moy region bu jëk bi wa sami ñaaral bi ala qadam al kalim man mom mi ala qadam mi ngi ci ndeggu tanku al kalim ki nga xamantene mom moy kay ka kaddu kay ki xajjum yalla moy kay waxtaan ak yalla lu bari moy mam moy yent yalla musa alayhi salam wa salisu ñettel bi ala qadam harun mi ngi ci ndeggu tanku yent yalla harun alayhi salam wa rabi'u ñentel wi ala qadam idrissa mi ngi ci ndeggu tanku yentela idrissa alayhi salam wal khamisu juromel wi ala qadam yusuf mi ngi ci ndeggu tanku yentela yusuf alayhi salam was sadisu jurom benel wi ala qadam isa mi ngi ci ndeggu tanku yentela isa alayhi salam was sabi'u jurom ñaara bi nak ala qadam adam mi ngi ci ndeggu tanku mom adam alayhi salam ala kul yalla nek ci ñun ñep as-salatu gën julli wa salam ak muccu wa summu manam moy ñom lañu top manam ñom lañu roy top le nuru le seen jikko seen doxal ñoy loolu lay tek wa summu tudde nañ len abdalan ak abdal li kawnihum ndax nek gi nga xamantene nek nañ ko iza faraqo buñu takaliko mawdi'an ab beurep way yuriduna ci ñu nam an yakhlufu bihi ci ñu koutele fa keneen badalam keneen ko len di remplacer minhum ci ñom fi zalika al mawdi' ci bobu beurep li amrim ngir mbir bu meuna don yaraw na fi gis nga xamne gis nañ ci maslahatan ak yewen wa qurbatan ak jamu yalla yasrafuna bihi dañ fay baye shakhsan aw nit ko xamne ala surati ci seen jëm lay nek la yashku du siki sak ahadun kenn min man adraka ci ko xamantene amena yekene ci ru'yata zalika ru'yata ci gis zalika shakhs bobu le nit annahu nekat ki ma gis aynu zalika rajul moy jëm nit kele wa walaysa huwa fek du mom bal koku rek shakhs jëm la jo xamne ruhani ruh la ruh dañ ko defal ko di ruh la yatra ko huwa daf koy baye badalahu ngir manam mu wutu ko fa wa bi qasd ci mom moko bëgg ala ilmu ci and ak manam ci djublu way ala ilmu ci day dako tek ci xam xam bo xamne min wu tukke ci mom la fa kullu man kep ko xamne loho ñel nako hadhihi alquwwati jile katan fa huwa koku albadalu mom lañuy wax mom ci badal la manam ci abdal la bok wa wa manam limu bëgg manam fi djurum ñaar ñoy li tax ñu tuddu leen al abdal mom lay wax manam ay wali yu len yo xamne yalla dafa am pouvoir spécial bu len may ñom déjà ñom la yalla ay aré ci sen barké ci la yalla ay aré région yi ci aduna bi jurom ñaar yi té ñom ci sen barké té ñom dañu am ben pouvoir bu extraordinaire moy buñu dem fenn parce que dañu bëgg am luñu lijeuti ci sen affaire luñu gis na affaire ñu yewena seenu bi la wala jaamu yalla la ñu wara dem par exemple tukki ji fenn wala yoy té wara jël région bobu légui ni ñi def moy dañuy indi keneen ku ñu tek fofu ko xamne ku ko gis ci seen roox ci manam lool la jëmu joju jëmu roox rawxaan lay roon ku ko gis du ci ci sakay ñi ki mo gis diw la alors que du mom nek ci mu ngi fenen voilà ko mu ne ko am carton gogu nak ci ñom la bok mu ne way wo man kepp ko xamne yuqimullahu yalla dana taxawal anhu wolli ko badalam keneen ku ko remplacer fi mo tayen ci fara ma bu meuna do wala aylmati amul xam xam lo ñew ko bi zalika ci lool fa lay fa koku bokul min al abdal ci al abdal an nakuri lay ñu tuddu wa waqad leg leg may yattafiqu dunu depo zalika ci mi kaseeran lu bari ayanna ño xamne gis nañ leen wara ak suñu beut yi wara ay manam jaakar lo nañ ñom wara ayna te gis nañ ko wara ayna te gis nañ haula istabatu jurom ñaar ye al abdal ñi nga xamne ñom lañu al abdal bi makka ci makka laqaynahum dajanañu ñom ibn arabu dajanañu no khalfa hatimil hanabila te ginnaw hatimil hanabila moy hanabila fiñ daan dajalo seen ginnaw fofu lañu gis wa hunalika fofu nak ittama'na bihim lañ dajé ñom fama ra'aytu musuma gis ahadan ken ahsana ku gënu rafet seen tan ak jëm melo ñun ci ñom moy juroom ñaar ñoy waaw ñi dafa ci jëm waaw waaw na koku manam lolou manam mu ne amna ñu bari wax na yalla may na len bu ñu dem fenn mën nañu wutale seen benen jëm bu fenn d'ailleurs comme diwan bi ku fay dem bu fa tambe dem au début comme cheikh abdallah dabaw wax de nan au début bu ñu dem mën na juk dem mais bu fa deme comme bo fa nekké ni ngay dem diwan bi yalla ko yalla def bëss bo jigeene di dem da nek manam au début bo fi nekké bo déwé ken doot la gisé fi mais boko tamé bo am yegg yéddu niwo yi bo mo déwé yow nit ñi dañuy continuer di la gis fi ngay jëflanté ak mom ñom c'est réellement yaangi di war ba yaangi di war ba top wala yaangi di war ba top wax lool day faral di dal la gis wax nako né lan lay tok di waaw yi ci ki ndax té ñoom ñepp ñi réñ wala sama doon ñu wax di wala amna lu ci diwlu mais wax daf ko inverter dal voilà ceci dafa wax nek lepp lo xamne mu ngi xew ma ngi tok ci way xam voilà xamna ko voilà muna kon nak fofu motax wa muna wakun na nek nak qadra ayna djuk ne minum ci ñom Musa al Baydarani non la tudul bi isbiliya ci isbiliya moy dekk ci Andalus fi ne ci Espagne la nek wa ñom fo amna ku fi nekkon neena jamono mom nena sama ane 586 dina gaday muna wa fala jokina ilayna jëm ci ñun bul qasdi ci nam nam wa tama bi na fara dajé rek ñun manam mom mo juk pour ñu dajé ñun nena war ay nata gis na ñun ci ñom ci ku bok ci ñom tamit moy cheikhul jibal mohammed ibn ashraf ar-rambi koku tamit muna wala qiya minhum te dajena ak ñom sahibuna suñu andando bi abdul majid ibn salama shaxtan kenn ben way ismu ko xamne ni mi ngi tuddu muaz ibn ashraf kana min kibarin bokku na ci ñu gëna mag ci ñom mais ce ni do deg sen tour ben wa may wa wa parfois do len xam sax c'est des gens yo xamne ay yaangi passé ñom peut-être sax bu su meuna nga sax ak ñom ci metro bi wala yi fekk peut-être ci ñom lañ bok du nekk ay borom ko xam yu si yu de wala parfois do du nekk ay comme quoi mu nga nek wax ko mag musabat do bok wa ah waaw c'est que il faut que motax pour nga bok ci ñom sax fo nga jaar ci loxo nitu yalla yi ah oui non la yalla dogal munawa balagani jotna ma salamuhu ak nuyom alayna ci ñun wajjo de ñu ko gisee neena ki mu ak andando bu tuddu abdul majid ibn salam dafa tafe kenn ci abdal yoy ko xamantene muaz ibn ashraf lu tuddu mom mu nan ko bo deme mu nuyu ibn arabi muna saalahu laj nako abdul majid neenako hada bobu anil abdal til mbalu abdal bima ga ci sababu lan kan la nek lahum ñom hadihi al manzila gile waccu way abdal nan lañuy def ba nek abdal manam ban yeen jikko lañuy yor fa qala mun bil arba'ati ci ñent allati yi nga xamne zakara atuna lan abu talib al makki yaani abu talib al makki koku mo bindu futul kulub wa abu talib al makki mo tut mom mo bindu futul kulub wa inshallah wa legi rabbi allah mom neena ñent yi ci lañu nekk al abdal moy al ju'u khif wa sahar ak di baña bari nelaw wa sumtu ak di baña bari wax lu lu wax nga wax lu bax wal uzratu ak di wet di beru baña nek ci mbolo yu bari sa su nek wala bo nek ci mbolo nga nek ci mbolo nit yu bax ni lolou la ko wax yeb dañu may taxantal la wa khif comme nim la ko waxon ci buntu bi ci rimax bo fatali ko yi cheikh tidiane da daal non khif mais mu baña uppul mais nga baña tamit di lek rek tout temps bu su jëw di si ci muqaddima bi introduction bi chef ci dara dara voilà li tax gëm yalla yok dina day wala waaw moy bu muy cité li tax yi mu yok tax muy wañu voilà mu ki ko nak voilà ci après inshallah nga leen ci def ben chapitre voilà ko développer voilà wa lolu manam fim nan xif bi moy mu baña ëpp mu baña wa tuti tamit wa manam moy ngi xif yom dal moy do lek ba suru ni du gul gul kul on nit na ndox biir bi fess delu ba ngay noyé sa bakkan mo lay sa gemil wala yoy hein wala yoy wala genre mais do xif da mam da ngay saxo xif lolou ñom dañuy saxo xif ba par tamit dañuy faram ñu ni bari ñu naaw guddigi mom fop ñu am ci ay jaamu yalla yuñ ci def ak di nopi baña bari wax lu seen yonekul duñ ci wax lu ñu war wax duñ ci wax lo xamantene du tuddu yalla du fatlu yalla du leen jëmele karam duñ ci wax lo xamantene yoy ay jëw la ki wax ñu chaaxal yoy yeb duñ ci ko def ba fa la tamit dañuy nek ñox man dal vraiment seen wax dañ koy cadrer ci lu bax ba fa la tamit dañuy nek tam ñox dañuy bëru buñu bëri di dem dugg ci nit ñi di dugënte ak ñom fuñuy dem dañuy xam lañ leen mo leen koy yobbu ba paré suñu paré buñu fay nek dañ fay nek dañuy nek tamit fo xamantene diine rek ñum lañ fay moy mo fa nek voilà sinon seen lijeenti nañ lijeenti ñëwaat togal waaw mais dajé ak nit ñu bon ñi di nekkal ñom ñu bëru mo leen ko gëna amma nak dajé nit ñu baax nak mo leen gëna do moy taxantal yi manam ñent jikko yi dal ci ngi wayam waaw mom la ki Seigne Touba def ci xalbu ko rabbi yalla bu neena arkanu bayti jami' al-qawmi arba'atun biha yu'assasu bunyanu al-wilayati sumtu wujuan tawilun ba'dahu sahr mu'azzatun an shuyukhin bil isharat moy ñent yoy ñent yi la tuddu waaw moy pomp yi nga xamne ci lañuy tabax yi wilaya neegu wilaya deng kon abdal yi moy ñoom waaw fatale ko khif ak veille la fin la veille le silence ak wetaay l'isolement voilà deng wa minhum amna ci ñoom batay rabbi allah anhu deng al anqaba ñi ñep doon nañ leen ci rimax ni wa mais ñi dañu gëna design nan lañ mel la moy sa caractère etc. anqaba moy ñuy wax délégué woom té ñom 12 naqiban fukki ak ñaari délégué lañ comme niko alcorane waxe bo jaxal na ñu 12 naqiban def nañ ci ñew 12 délégué 12 wa an naqaba fi kulli zaman ci jamono ju nek la yaziduna duñu yok wala yankuna duñu wañé ko ala adadi nek ci limu burujur falaki ngunuy moy comme constellation voilà constellation al 12 nga xamantene fuk burujam manam fuk ak ñaar lay kullu naqibin bepp naqib nak bo xamne manam kep ku ne ci ñom nuqaba moy pluriel bu nak naqib moy kenn ci alimun han alimun dafa xam bi khafiyati burujam manam ci ben ci constellation yi yalla def ci aduna bi 12 yoy kenn ku nek ci ñom nak ben bi daf ko maîtriser dafa maîtriser ben bi ci ñom muna wa'lam na nga xamne anna allaha nak bur yalla ta'ala wa ta'ala qad deug deug ja'ala def na bi aidi hawla ci loxol ga yoy an nuqaba yi nga xamne ñoy délégué ulumu shara'i' xam xam shari'a al munazzalati ñu wacc shari'a yi mu wacc xam xam bi ci ad ñom dañ ko maîtriser dañ ko nan waaw wolom te ñom neel na la ha istikhraj ci genné xabaayal nufusi li nga xamantene mom mo laqatu ci bakkan yi wa gawa ilaha ak yi nga xamantene ñom ñoo ci am solo ci bakkar li mu ëmb li ci nekk yépp manam wa wa ma'rifati ak xam mukra ha makriha ay fexem waxilaha ak naxam bakkan likoy nax yi ci nek li yep ñom dañ koy xam li nek ci bir bakkan li ci am solo manam li nga xamantene mom le teunk wala yep dañ koy xam wa motax buñu gisee nit rek dañ koy mëna defar legui comme li aladi man solo xam radiyallahu anhu xamantene jël nit de yob ko ci yalla defar ko bamu yegg ci yalla nek walu bu mag nim ma yombe moy comme nima tibbe suuf ci def ko non la ma yombe muna wa amma iblis dal iblis nak fo makshuful ku ñu wunñu la ndawum fa ñom yaarifuna minhu dañuy xam ci mom mala yaarifuhu lo xamantene xamuko mom iblis sax min nak ci bopul liñ xam ci iblis sax xamuko ci bopul dañ koy gis xam ko waaw walu yi ni soy giñ ko ma sax walu yi dañu fa te ñi aduna mu ne jamono ci ne dañu am te duñu dañu doon ku ne am ko la rafraas te sax moment ñi gis pour te dire que ni gars ils sont très nombreux c'est OK c'est que ñun ñoo leen do xam rek tax ñun dañuy nek ci suñu aduna defé né lepp bax na ñun rek ñoo xam ñun rek ñoo ki parce que aduna bi ñuy dundul dañuy defé né ñun le monde se limite à nous surtout sénégalais dañu sangna voilà ñu au courant le monde se résume à nous nek du lolé gars yalla may ñepp la ko jox waaw yalla dafa ruy ñu Allah dafa ruy mel non Allah a un pouvoir immense ah oui Allahu akbar c'est deug muna wahum te ñom min al ilmi fañu tollu ci xam xam dañu tollu ci xam xam bi xaysu ci anam go xamne izara bu gisee ahaduhum kenn ci ñom asar jeexatal wasati shakhsin manam joggi nit fil arbi ci kaw suuf alima day xamne annaha nekkat ki wasatu annaha nek li de li wer wor wasatu jogge sa'idun ku taxel aw shakir wala ku taxel buñu gisee nit joggi fay joggi ben pla dañuy xol buñ ko gisee rek dañuy xam ba xam ki tank bi de ki deug fi ki nitu aljana la wala nitu safara ku taxel wala ku taxel Non. Ah, mislal ulama melni ki nga xamantene mo ñom ñoy borom xam xam yi nga xamne bil asar ci jeexital yi lañuy xol wal qiyas. Amana moy ñi nga xamne par exemple dañuy xol tanki xamne parce que lool amna ñu mel non. Buñu xolé comme ni sama tank ak xey tank dañuy xamne yoon ci man ay mbokk la won duñ ay mbokk. Wa wala dañuy xol est ce suñu bop yu nuro nañ ñu ki manam dañuy analyser affaire bop xam nga am nañu non buñ ko lé ki comme bu nit ñëw ba xam ki mo jur di wala jur jur ko wa suñu ko ñu xol leen wala ñu xol seen tanki wala ñu def ni defal ni sa loxo ñu def ni ñu xam ki ñi bok lañ wara bokku ci wa ñoom non lañuy xamé ba fa buñ ko xolé dañuy xam li ci ay ci ñi yoy yépp wa bi diyar ral misriya ci manam diyar misriya mo égypte ñunhum amon nak ñu kafiru ñu bare bare yakhujuna ñu genné al asar jeexital ci sukhuri ci soufi ci manam ci hein wa izara wala bok ci xéeri wa izara buñu gisé shaxtan nit yaquluna dañ nan hada shaxt gis nga ki dé wo mom moy saaf bu dalika asar mom moy jeexital bele jeexital ki boy borom jeexital bele tay ñu bu déggé fi sankam dem ñu tok ay jamono gisat ko ñu ngi gisé dañ nan gis nga tax jé ki ñu gissoon mu dëgg tank fa lé tank bi ñu gissoon fé ki mom moy borom da ka xam dañ koy xam wa ñu né jaaw pikk bi ñu tek ci nit wala wa yakunu mu nek kazalika nek te nek non nim ko waxé non lay nek mu né walaysu mu né te ñi amna ñu mel non ño xamné nekkuñu bi awliya illahi ta'ala duñ ay waliyu yalla amna ño xamné mel nañ non te duñu waliyu sax muna fa ma dhannuka kon lan ngay jot bi ma yuqti ci lo xamantene jox nako allah bur yalla li hawla in qaba'ati luqaba ya min ulumi al-azhar ci xam xam jeene to sebab ñu dul wali ñoo mëna am lool xamne dañuy ci xamne ki teggon fi loxom ba ñu jël adn yi mom moy diiw la ñu duggal ko ci ordinateur ñu ne diiw la ko xamne sebab lool yalla yalla may mëna may ku dul wali lan ngay xalat ci wali yalla di ma fay bokku sax sa wax mula wa minhum amna ci ñoom radiyallahu anhum yalla yalla gërum ñu an nujaba ñu ñoo xamni jaba ñu seen ñu baax woon te ñoom samaan yatt juroom ñatt lañuy doon fi ko li zamane ci jamono jone la yadi duna duñ yok wala sun duñ ñoo ñok wa woon te ñoom alladina moy ñi nga xamantene tabdo day feñ minhum ci ñoom wa alayhim ak ci seen taw aalam ay mandar gay al qabul ci nangu min ahwalihim ci seen xal wa in lam te donte nekul wa lam yakun donte nekul law ñen fi dalaka ci lol ikhtiyar ak tanne lakin wa nak al hal hal yakhlubu alayhi mo lañ di non wa ni ñom lol day feñ ci ñom dal mandar gi ki lu mu ñaan yalla nang ko wala yoy wa wala lu mu def ak yalla nang ko wala ya'rifu wa yadhum dhalika lolu minhum ci ñom illa man huwa fawqahum ludul ku len fete ko la man ho doonum ku len fete suuf du ko xam ci ñom lo xamne ki lolu mu ñal yalla wa ku len fete ko dina ko xam wa mom dana ko xam ak lu mu def al ghaus dina ko xam wa kat abdal dina ko wala ñu wa moy ñi len fete ko ñi ko fete ko wa minhum amna ci ñom radiyallahu anhum al hawariyun ni ñu hawariyun manam moy ñi nga xamne dañu sel ngeum manam dañu sel ak ngeum ak confiance ak andalo moy ñi dañu wex tal comme ñu xurul ayen xurul ayen xur li tax ñu tuddé ko moy beut yi da wex tal li ci wex da wex tal li ci ñu ñur ku mais la ca wex da wex tal manam lool moy xawal yu mo ñom yent yalla isa sallam ñu doon moy apôtre voilà ñu ñu apôtre ko xamne bi and demit manam day and ak yow xar tok yow te yalla rek tax mu sel amu ben intérêt yalla rek tax lool mom moy al hawari wa wa huwa koku nak wahidun sen rek lay doon fi kulli zaman nanti jamono jure wa ko xamantene non la mel mom dafa am maqam bu mu doon koku maqam go ben rek la fi kulli zaman la yakunu fihi du nek ci jamono ji isnani nya ku gibe ki ci resulam prase fa iza mata budene zalikal wahid koku uqima ghayruhu ni tek fakena wa kanat nek na fi zaman rasulullah jamuna yanti yalla bi sallallahu alaihi wasallam az-zubayr ibn al-awwam radhiyallahu anhu wa momo ne kon hawari dayer yen ta sam do nako xoxu zubayr ibn al-awwam hawari hadir umma mo hawari xel bi wa manam moy jamono mo ne kon hawari mom bimu genn adal ne kenen ko ko ramdas et cetera no huwa koku kana mo nekon sahiba hadal maqam borom bobu le maqam muna ma andak kasrat ansar din asano bari ak andak bari way ni xettal ni dimbal dina bi sey ci jaar hein waye wal hawari hawari dafa am lu mu bolé motax li tax mu mën ko nek moy man moy ki nga xamné jamaa day dajalé fi nusra ci diini ci dimbali diine bay la sey ci ak digënté jaar wal fam ci ak lay manam mom ni jaati ji amé bolé non la xam xam bi degeere nga xamantene ni jaati bi financial non la ay preuve yi mi indi kumu wérantel ci diine duma na eh wa c'est tu peux pas le démonter quand il s'agit de la religion voilà en fait dama ben par ben facilement té non tamit la mané amna ñoo xamné am nañ ko mais duñu xex ak jaati man duñu xex ak armée mën nañ am nañ ko ci xam xam mais amuñu ko ci jaati am ñoo xamné am nañ ko ci jaati mais amuñu ko ci xam xam mais ci day bolé ñaar yépp sayir ni mu kap amé capacité démonter la ci diiné bu dé xam xam wax ngeen wéranté ni wala bindu yoon nonu la amé capacité bu bolé taxé ni jaati tamit mu démonter la té ko ko mo am ñaari waaw fokk mu bolé len kenn nak lay doon jamono ju né du manké mu jëfëlu waaw mo kenn rek la waaw motax gis nga non mu né kon motax mu né fa ata fa ot ah fa ofé dañ koy jox ala ilma xam xam wala ibadatu ak jamu yalla wal hujjat ak lay wa ofé dem nako jox tamit ak sayfa jaas wal shujada ak jambaré wal ikhdam ak di djubul di dem ci xaré wa maqamuhu maqamam at tahri moy bi day seg fi iqamat al hujjat ci di taxawal lay ala sihhat din ci degeural din al mashru' bi ñu yonam manam woné din yalla ji muy deug mom lool lay def waaw def ci am ben capacité de bu extraordinaire waaw koko nak kenn lay bo waaw ragal na ni cheikh omar rabi Allahu jamono waaw don nako en tout cas nekkon lako ben jamono mu wax ci dina mi dama la waaw ba pare xex jaasu ku mu tafal duma la mu bol ñaar yoy waaw c'est fort probable voilà mais après romb na ko c'est sûr voilà wa minhum amna ci ñoom nit yalla yoy ar-rajabi radiyallahu anhu ar-rajabi yuna ñi ngi kiyuma na laj ar-rajabi yuna ko ci rajab la xam nga wër bi ñi wax la def wa ñoom moy sen spécificité wa hum te ñoom arba wona ñeen fukki la 40 la nafa ci makka 40 personnes la fi kulli zaman ci jamono ju nek la yezidu lu ñu yok wala ñu xoson te duñu wañé ko wa hum te ñoom rijalu halih wohum te ñom rijalun ay goor lañ amul jigeen xaluhum seen xal al qiyam moy taxaw bi azamati llahi ci magay yalla taxawé mag wohum te ñom min al afrad ci ñi nga xamantene nak al afrad lañ bok dina la wax ñen ñi afrad yi moy ñi nga xamne ay chapa ciuri lañ wa sumu dañ leena tuddé rajab yi na ay rajab yi li an nakh lan xalu hada al maqam seen xalu bob maqam la yakunu lahum du len la yakun du nek lahum ñen len illa fi shay rajab lu ci wé rajab min awal istihlal lul ndike ci fimi fegna hilalu wer muy ndike feñ ila yawmin tsaali ba bis bi wer ni jeex sen xal moma bobu rek day feñ état bobu sen état bobu ci moma bobu lañ koy amé mo dara jot ci lañu amé sen état mo dara le moy ban mo ci tuba am mu ci tuba djël muharram moy buñu manam après période adbi wa muharram moy après moy moy ne la tax moy tam xarit moy tam xarit tam xarit moy après tam xarit après safar rabi' al-awwal après rabi' al-awwal rabi' al-thani après juma da lula après juma da thani après rajab moy kon djuroum ben kon arab ñata wer la mom 12 la comme ñep ragab nak moy benn bi amul ko don ki ci balance la ban amul parce que comme mois lunaire la motax en fait dafa melni corps bi dafa melni tabal voilà day tourner amul ben mois spécifique moy mois bi voyage nocturne bi amul période bi ñu nek ni ban mois la radi de dans 2 mois moko moy juillet voilà avant corgi un mois avant corgi manam après rajab sha'ban après sha'ban ramadan la ramadan moy juro ben wer te non moy ben wer te corgi juro ben hein corgi kout la voilà donc kon 5 juin quoi 5 juin quoi non corgi le 31 août mais normalement ce qui veut dire que presque septembre la kon corgi voilà 5 juin là rajab bobu la xal fu gaay bi seen muna summa top nak yaquluna dañi fad zalika hal yu qadar def na len fad zalika hal bobu la xal min anfusim ci seen bop fala yajiduna hu duñu ko gisat duñu dajat xal bob ila dukhul rajab ludul rajab dugat min sanati afiyati benen at bi dikat wa qalilun ak neew man ya'rifuhum kulen xam min ahli hadha tariqi ci ñooñu yoon wi nit yalla sax bari wu ñu xam parce que dañu jafé xam wuhum te ñoom mutafarriquna dañu takaliko fil bilad ci rew yi rew aduna bi dañ ci takaliko 40 lañu bi dañu dekk ñu ben France xam tane waaw wa yaarifu dañu mota dañu xam baabum leen ci ñoom baaban keneen dañu xamanté minhum amna ñoo xamne man yakunu ñun ku nekk bil yaman ci yaman amna ñu nekk yaman wa bi sham amna ñu fa nekk wa bi diyar bakr amna ñu fa nekk qala waxna sayyidi muhammadin in arabi neena rabbel neena laqitu dajé nak waahidam kenn min mum ci ñoom bi dan sir ci dekk bu ñu wax dan sir min diyar bakr ci diyar bakr neena mara aytu minhum musuma gis kenn ci ñoom khayruhu kudu koku la musa gis ci sama neena mom bi muy dund yépp koku la musa gis neena waye wa kuntute nekkon na bil aswaq ci xemem lool ila rugati geedju wona ci gis leen wa dama bëggoon au moins ma gis ci kenn gis leen quoi mais nak neena kenn rek la ci musa gis mune wa minhum amna ci ñoom man ko xamne yabqi day dess alay ci mom fi sa'iri sanati ci mbolem at bi amrum ma lenn ci mbiri mimma ci bok ci li nga xamne kana nek na yu kashfu bihi yo xamne dama ko wuñ doon nañ ko dévoiler doon nañ ko wuñ fi xali ci xal yu mu nekkon fi rajab ci rajab leele mu am yeen muy dess quoi xal bu mom ci rajab la leen di dikke ba pare ci lay jexé bu jex ci lay jexé mais amna ci ñoom nak ño xamne da xal bobu ñoom leele lan mo ci spécificité waaw ci lay ñew mi ngi ci ñew amna ci xal bobu leele yu leen di yalla di won ci xal parfois mu am lu ci dess lo xamne dinañ ko mën di continuer diko gis ba wa ci rab ji dajam bi da lay feñu deug deug voilà mu neuma min mu amna ci ñoo man ko xamne la yabte lu dess ala yi ci mom shay'un dar min zalika ci lool wa kana ta nek na hada allazi koku nga xamne ra'aytuhu gisoon nako qad lek qad abqa mom don na def ala yi ci mom kashfu rawafid di kashfu rawafid moy di wuñi rawafid ay kureel lañu min ahli shi'ati ci shi'ai sa'ir sanat manam mom yalla da koy won muy xam rawafidi ay shir lañ moy ñi gëna gëra ci shir yi lel vraiment ki moy ñom comme iran ñi ko nek iran yoy vraiment moy lel dieu wa fi sa'ir sanati mbolam at bi fa kana kok day nek yarahum di leen gis khanazir ñu nek ay mbampuk fa yati day dik ar rajul nit al mastur ko xamne xamuko allazi ko xamne la ya'rifu min la ya'rafu minhu xamay wuñ ko won haaga lool ko xamantene da fay neubut parce que ñoom tamit dañu bari luñu mel non ño xamantene duñu wala sen vrai pass ci di non lañu mel lu ci upp deng legi mom mu lele day gis ko xamantene ben rafida bu ñew fi ci mu ñew taxaw mu xol ci bi xol ko rek dal ni di fek mum da doon neub lol kenn musu ko xamé ni shib la muné ko tup tubal fa yaqulu lahu muné ko tup tubal ila allah ji yalla dem ci yalla fa innaka yaw kat shi'i shib rafidaka fa yabqa bu ko defé mu def al akhar ka ca def nak muta'ajjiban diku yemu min zalika ci lol fa in taabu bu ne tubna wa sadaqat deug waade bu tubé deug fi tawbati ci tubam ra'ahu mu dal ko gis insanu mu nek nit nak wa in qala bul ko waxe lahu ñeel ko bi lisan ci lamilum tup tubna wogo fekk yudmiru mi ngi neub ci bir xolam mazhabuhu manam doctrinum bobu la yazal dañu rahu waja diko khirziran mu nek mbam ku ko rek fa yaqulu lahu munab bu ko defe muneko kadarta fen nga fi qawlika ci wax gi nga wax na tuk tukna wa iza sadaq sa yu deggo rek ni ah way kon sa rek nekete li baqul man la kon tukna yaqulu lahu munako sadaq kon tukna parce que da koy gis mu lay nek nit legui na muna fa ya'rafu bu ko defe ñu xamne zalika ar-rajul koko nak sadaqahu deggal nako fi kafi ci wunni gi ko yalla wunni fa yarji'u bu ko defe mu daadu delu an nabi zalika ci manam wulit nak manam mazhabam bobu doctrine bobu nga xamantene mom zalika rafidi bobu di rafida muna wala qadad deug deug jara weyna la woñel ko musna do misla hada lu demene ke non ma arajulayni andak ñaari nit ño xamne aqilayni borom xel lañ min ahli al-adalati ci borom mi ma do tay la min shafi'i ci shafi'i ma ma urfa musefo do xam fihi ma ci ñom qat ben yon ta tashayyu'a dañu ay dañu am passeport chiite neena musna dafa ak ñaari shafi'i ño xamantene vraiment dañ leen boole won ci nit ñu ñu mando yi ñu mak li ñu yoy ndekete ñom seen biir xol amna ay chiite lañ neena mu wax nañ lool walam yakuna té bokku ñu won min bayti tashayyu ci kër go xamné ay xita fa dëkk ghayra annahuma rubul rek ñom ñaar addahuma yobé na leen ilayhi ci lool nazaruhuma seen gis gis ñom dal wa kana té nekkon lañ mutamakkinina ñu jappandal min qulihima ci seen xel fa lam yazhara way musu ñu ñoon feñam zalika lool wa asarra alayhi ñu wé ci lool baynahuma seen digënté wu bayna la ak yalla ñu japp seen digënté ak yalla dal ñom jappu nañ li ci di nekk moy dëgg musnu ko feñal ci bir liji fa kana ni jappone ya taqidana japp lol as-su'a lu ñaw am passeport yu ñaw yu jappon sen xol fi Abu Bakar wa Umar ci Abu Bakar ak Umar radhiyallahu anhu wa way taqala yani uppulun min ci bëgg gi ñu bëggon fi Ali ci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu taqala shi'a comme ni taqala shi'a comme ni shi'a direct di uppale ci bëgg gi ñu bëgg Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waye fa lama marra bi nga xamantene weyna ci ñom ñu daal di rombu wajjo biñu rombe wajjo wa dakhala alayhi ñu ñew dugg ci ñew fekk ci ko amara dafa digle bi xajima no meñ leen gene meñ ndi fa mom fa inna allaha naka yalla deug biir yalla khat ka fa deug deug dafa wunni an bawatinihima ci li nga xamne mo nek seen biir fi surati khalas biir ci def gi mu leen def ñu nek ay jëm mba ko woyete jëm joju yalla di leen def manam ci bi bo leen gisee dañu nek kuma ay mba ko non la len wadi gisse woyete lol nak al alamatu kenn ci 40 wa woyete lol al alamatu moy mandarga alati bi nga xamne ja allah mom la def allah bur yalla la ho ñew ko fi ala hadal masab ci ñooñu bobu masab non mandarga bobu la len yalla fa yalla yoon pour muhammad wa kana te nekkon nañu ñoom ñaar qad alima ñu xamone min nufusima ci seen bir an la ne rakat ahadam kenn min ahli al ardi ci soufsi ma tala musuta gis ala halima sen xam ñom kenn ku ci nekk ni xamone na ni amul kenn ci kaw suuf ku xamone ni ñom loolu ñub ci sen xol ni dañu bëggoon seen ala bu upp bu jigge lay comme ni ci di mel rek ba nopi Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu xaw leen xeb bëggu ñu leen top wa kana te nekkon lañ shahidayn ño xamne ay sédé lañ ño xamne add lay ni ño xamne ñu mandu lañ mashhurey ni ñu siiw bi sunna ci sunna dañu siiw won ni ci wa sunna lañ bok lekati xita fa qala lahu ñu daal ko wax fi zalika ci lool fa qala mun araku ñu ne ko lan motax nga xamé nan comment ça se fait kenn ku ci nek bam tassé ñu bo waxu mun ko ko nan ko ma xamé mun fa qala mun araku ma dama leen gis ngeen nek khimziray ni ngeen nek ñaari mbam ko wahiyata lool moy alamat mandarga bayni bo xamné nek sunu di gëna ko bayna la bur yaalla subhanahu wa ta'ala fi man ci kep ko xamne kana nek na mazhabuhu manam doctrine mazhabam hada ni fa admara ñu daal di neub seen biir xol nak at tawbata tuup fi nufusihima ci seen biir ñu japp nak legi seen biir au fond de même ñu daal di tuup nak sincère fa qala lahum mun len nak innakuma legi nak li wer bo ma yeen al ana tay kan rajatu ma delu ngeen ala zalikal mazhab manam an zalikal mazhab bayyi bobu mazhab manam doctrine bu ñaaw bobu te moy nek ci fa inni naka man kat ala kuma leg ma leen di gis insanay ni ngeen nek ñaari nit nak legi fa ta'ajjaba yulad yimu min zalika ci lool wa taba ni tuup nak ila allah jim ci allah ta'ala kaanam muna wa haula'i ñooñu ar-rajabiyuna ñu daanal rajabiyuna inshallah wala akhatna sax wa haula'i ci ñooñu ar-rajabiyuna rajabiyuna awwal yawmin bis bi ñepp ndal benu bis yakunu nga xamne dana nek ci rajab yajiduna dañuy def ka annama kem ne ñoom atbaqat 'alayhim as-samaa dañu tek suuf asaman ci seen kaw fa yajiduna ñu daal def min as-siqal ci diitaay bi xey ci anam nga xamne la yaqduruna duñu am katan an yatrafu ci sax ñuy xef ak seen beut ak xep wala tataharaka te du yëngatu fi yim ci ñoom jaar xam ben ci jour bi leen di affaire bi ñëk dal day gis ci ñoom ñu mëna sax yëngal xef ma ñu yëngal ben ci waya tajuna dañuy tudd fa la yaqdiruna duñu am katan ala harakat ci yëngatu aslan ci ñu jël wala qiyama du taxaw wala quwwata du tok wala harakata yeen du yëngal seen loxo wala rejul du yëngal tank wala jafna ay lu du sax xef ba nebu wa wala ubbu ko yaqa day def ale zalika lolu ale ci ñoom awwal yawmi bis bu ñëk bi suma top yu xap daw leen lu woyofal fi sani yow ci ñaaral fan bi xale lan lu neew sani yow ci ñaaral fan bi xale lan lu neew wa fi sal yawmin ci ñettelu bis bi akal lu gëna tuttu wa taqaw lahum mu leen di muy wa taqaw muy rat lahum ñeleen al kushufat ay kushufat ay ay dévoilement wa tajaliyat ak ay tajaliyat moy manifestation divine wal itla' ak ñuy gis al mughayyibat ay ciimtan yoral ay kumpal wala yazalu te duñu deñ mustajam bi di teud wa mustajam ci jël manam buñu deñ di teud ndaysal suma top yatakallamu mu wax ba'da salat ginnaw ñettelu fan bi awul yawmin wala ñaarelu fan bi fa yatakallamu mahu muy wax ak mom wa yaqulu ñu nan ويقال له ويقول موي واخ ويقال له نيكاي واخ الى ان يكمل الشهر ما نيكاي فينال ديكو وون اي مير با با با با الى ان يكمل الشهر با با با با با وير واخ ما فاذا فرغ الشهر بو ويرو ماني ودخل شعبان شعبان دغنا قام ديتان تخاو كانما نشط من يقال دا فا ملني دا فا كوماسي صور دا فا روتيكو دا نكو فاصون تاكون كو ييوون كو مو دنج fa in kana bu fekenteene nek na sahiba sanaatin di borom manam ak liggey fabrication ben mi ci dal liggey ben fabriquer di fabriquer wala bok ci jaaratin yaxantu moy commerce den def commerce istaghala de yitte wo bi soxla yi ci soxla mom wasul ba anhu ba pare dagn ko koy rikki jami'a halihi mbolam halam kullu lepp illa man yasha allah ludul ko yak soof yalla an yabqi ti mudas alayhi ti mom min zalika shay ti min zalika ti bobu hal shay dara ku yalla sof dal bamu dessal mais am lu dess ci yow ci bobu hal mu dess mais sinon be dindi wat dañuy dindi lepp rajab ba rajab rek la la fer bi feñ wa legui lolu lo moy spécificité bi moy yalla ci wer bobu da fay may ñooñu ay dévoilement voilà ay secret voilà ay ndir ci affaireu aduna voilà ak ay hal ay xeybu ci ay jetta jam ya ay leer yu len yalla jox yu len yalla jox mais juste moi bon voilà soit des fois mom jeexital bu ci bi jeexé ñuy gis continuer voilà di wax voilà wala soit ci moi bon rek la ñam voilà mais bok mé wër bu say wër bu dem soit mais bu len dalé ñu bu mu def da non nga wax non ci ñett fa ñu jëk ci ñett fa ñu jëk du mu def da dañu di ko fébar voilà après nak dañuy mën defou sen ko voilà donc ce qui fait que ci période bobu ñom dinañ mën di génné manam yalla ngeen ci en fonction lu ñu may voilà ñu agir ci lool voilà mun hadha li halum wa sal halu huwa tum hal gharib hal la bo xamne bu tumra ko ñu ci daan majhulun bu ñu reere la sababu sabab bi ko du sant ko yoon wal ladhi am ki nga xamne nak ittamaatu bi dajé nak mom min ci ñom kana nekkon na fi shahr rajab ci wer rajab la tasawara mom wa kana fi hadha hal mu nekkon ci bobu la hal mu ne wamin amna ci ñom nak ñu tejju ko fi radiyallahu anhum al khatm mul khatm ñu mul khatm ru wilayat mo cheikh tidiane radiyallahu moy moy khatm bi moy so bi ki nga xamantene maqama wal wel yef ñom la tejju muna waya wowo koku wahidun kenn la la fi kulli zamanin du jamono ju ne lay am de bal li fi nek wowo koku wahidun kenn la fil alam ci aduna bi yep manam moy bi aduna bi tambale ba muy jeex kenn rek la maqama ben nit la moko am ci je fini bu ko amé jeex ben wax xamal lo genn nañ ci ci fini nekkon legi wa wa li benen la wa seen ne dund waxtan kéro wa ci li ni wala ki mom la inshallah après ni ki wala kon koku ben wal yu la bo xamantene mom moy khatm khatm yu la mom lay wax ni muna al wa moy yaxtamu dana teji allah bur yalla bi ci mom al wilayatu muhammadiyya moy wilaya nga xamne ko djub sayyidna muhammad fala yakunu du nek fil awliya ci al awliya al muhammadiyyin way don deug yent yalla muhammad sa akbaru min ku ko gëna mag amul wa summa top nak khatama khatmun akhar amna benen khatmu ko xamne yaxtamu allah yalla dana teji bi ci mom al wilayatu wilayat al aamati bi yep min adam ni ko dala ci adam ila akhir waliy ba ci awali bi mu juwo ko ko moy isa alayhi salam yent yalla isa alayhi salam mom bu ñewé waliy dootul amati lool la yalla teji manam kon ñi xatmu yi ñaar la ku ñëk yi moy ki nga xamantene ci maqamu mu fi te ko yep ko moy cheikh tidiane rabbi am ko xamantene yent yalla isa xam nga mom du mom yelente la mom bu ñewé day tej le fait que waliy existé liko dala mom adam nga xamne yelente la waliy la bu yelente la koku bo nopi au fur yent yep jall yenn walu yep jall ñen ba ci yent yalla isa alayhi salam après ci ginnaw nak walu yu doof am ci ñi ci def ñep duñu ñen walu ki mom la yalla teje kama kana kem li nga xamne non la nekke khatmu dawratul falak wa ha khatmul awliya waaw wo mom khatmul awliya moy ki tej walu yi kama kan kam li nga xamne khatmu non lay teje dawratul falaki wor wor manam falak ngunu aduna bi nimuy doxé tamit mom bu ñëwé day jeex aussi mom bu ñëwé motax tout rek aduna tukki hmm follow ñel nako yow man qiyamatu bisub taxaway bi hasran ñaar fang yoxaru def nako dekkal fi ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wo yoxu sharatu def nako dekkal rasul mu nek yenen tam mu yent yalla isa ma rasul and ak yenen yanti alayhi wasallam motax yent yalla isa alayhi wasallam dafa bok tam ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam batay wala mais ki wali yu bi ni motax bo demé ci fotohatul matiya gën am gën nako préciser néna mom ci bopam defo won na mom la waye dafa jek néna mu tafé mune yalla won ko ne ko du mom avec des détails inshallah xamna mom lañuy tambalé waté buñu ñëwa mais yo xamantene yalla dal won nako le du mom ba paré war ko ne ko kimi doon mu won ko ko néna sama ruh ak ruham tassanañu fas néna testi xamna ni ci askan bi gëna tedd lay bok manam sëtt yëneñu bi lay bok sallallahu alayhi wasallam té ci askan bi gëna tedd ci sëtt yëneñu lay bok sax moy xétu moy hasani niki non bokku na ci ñi nga xamantene tamit dañu bari lu ñeen di ngat yalla daf leen koy nattoy manam mom manam dol mom borom maqam bu kawé bobu xamna rabbi yalla mo cheikh tidiane rabbi yalla ta'ala wada ci mom rek ba paré néna dakanté la moy abul abbas lool la wax dakanté la moy abul abbas kon koku mom mo fété kaw ñepp motax seigne abbas sall rabbi yalla do do wax na amul ñun doynañu moy doynañu yékkati ko moy 700 années juroom ñaar témir ab avant ci ñu sëriñ cheikh tidiane rabbi yalla di ñew ñu tuddu ko amul fénen amul kenn ko xamantene da nga am sëriñ bo xamne 700 ans avant bu gëné aduna tuddu nañ ko tuddu maqamam tuddu moy tan wax li ñu xew ci mom yépp amul mom nak cheikhul akbar ci soufi di wax cheikhul akbar serigne bi gënde mak moy cheikh muhyiddin ibn arab radiyallahu mo tuddu ne cheikhou tidiane shirif radiyallahu de la ñew te lolu xam na ne maqam bobu amna te kenn lay doon ci te kok mo fete kaw ñepp mo gëna mag ñepp ba pare kok kenn la te du ci jamono ju lay amé kenn la kessa la te koku ba pare tuddu ay caractéristiques te caractéristiques yoy ci kenn rek la dajé bu aduna amé ba légui ci kenn kessa la caractéristiques yoy dajé moy amul fayda wala ba sahmat tijani mu mid ko la ala rahman wa rabbi allah anhu warda an nabi wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين